Tanjung Pinang. Ala kabatamu mangkok kabat pisang onde adi, onde adi. Dek mama nan bakuaso memilah pinang nang tibo. Mbak urak janji cinto Allah tajalin lamu di antaro kita. Desa Unik Jo Sabatang, sarang kai dahan jo renting. Dekito sapa sukuan di sinan kasih bacara. Acara siri jo pinang, ala kabatamu mangkok kabat pisang onde adi, onde adi. Dek mama nan bakuaso memilah pinang nang tibo. Allah tajalin